तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। न्याय दर्शन की 57वीं कक्षा। पूर्व का कुछ पूछना है बोलिए। कुछ पूछना संख्या 207 स्थानकरणाभावादिति चार्थः। न चायम् अनुमानतु अपि उपलभ्यते शब्दान्त के अर्थ। इसका ये शब्दार्थ समय में भावार्थ क्या है? सिद्धांती ने कहा, सूत्र में कहा था कि पूर्ण प्रदाह पाठन के अनुपलब्ध होने से संबंध का अभाव है शब्द और अर्थ का। तो यहां जो च है इसको भी साथ में बोला, इसके कारण भी संबंध का अभाव है। च का क्या अर्थ है? स्थान करण अभावादिति, स्थान और करण का अभाव होने से, कहां पर? अर्थ के पास में। ये च का अर्थ है। पहली पंक्ति यहां तक तो स्पष्ट है। आगे न च अयम अनुमानतो अपि उपलभ्यते। अनुमान से भी ये ज्ञात नहीं होता है, उपलब्ध होता है नहीं, ज्ञात नहीं होता है। क्या? शब्दांति के अर्थः इति। अर्थः शब्दांति के भवति, अर्थ शब्द के निकट होता है, ये अनुमान से भी पता नहीं लगता है। किसी से भी नहीं कह रहे हैं बात को कि भाई चलो आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, तो अनुमान से कोई तर्क युक्ति से भी होता हो सिद्ध तो वो भी नहीं लग रहा है, क्योंकि सब बातें प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होती हैं। जो बात प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होती है उसको अनुमान से सिद्ध किया जाता है। अनुमान तो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, भले ही प्रत्यक्ष पूर्वक होता है लेकिन सामान्य तो दृष्टि भी होता है। वो आत्मा के गुण सुख दुख इच्छा आदि हैं या और ऐसे कोई गुण है, तो वैसे तो उन गुणों को वहां नहीं देखा है हमने, पहले सिद्ध नहीं किया है, प्रत्यक्ष नहीं किया है, लेकिन गुण है तो गुणी में रहते हैं। ये जो सामान्यतः ज्ञान है अन्यों में, उस तरह से होता है। मैं आपकी यहां कि नहीं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आप ये कह रहे हो कि प्रत्यक्ष ही नहीं है तो अनुमान कहां से होगा? ठीक है, प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान होता है, लेकिन कुछ अनुमान ऐसा होता है कि प्रत्यक्ष किसी और चीज का होता है, सामान्यतः प्रत्यक्ष होता है, और किसी विशेष का हम अनुमान कर रहे होते हैं। जिस विशेष का अनुमान कर रहे होते हैं उसका प्रत्यक्ष नहीं किया हुआ होता, ठीक है, तो वो संभावना भी रहती है कि जिसका ज्ञान कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ, लेकिन सामान्यतः अनुमान से हम वहां ज्ञान कर सकते हैं। दूसरों के प्रत्यक्ष के आधार पर वहां पर भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ठीक है। तो ना चायम अनुमान तो अपि उपलभ्यते, अनुमान से भी ये नहीं जाना जाता है। क्या? शब्दांति के अर्थ इति, अर्थ शब्द के निकट है ऐसा सिद्ध नहीं होता, ठीक है। 206 अस्ति च अतीन्द्रिय विषय भूतो अपि अर्थः। अतीन्द्रिय विषय भूत, इसको यूं कहें कि जो श्रोत्र से ग्राह्य नहीं है, एक तो ये अर्थ है, ठीक है। अतीन्द्रिय विषय भूत का मतलब हुआ जो इंद्रिय विषय भूत नहीं है, इंद्रिय का विषय जो नहीं बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय। तो अतीन्द्रिय विषय भूत का मतलब है जो इंद्रिय का विषय भूत नहीं बन रहा, ऐसा संयोग होता है, ठीक है। तो लेकिन इंद्रियों से न जाना जाता हुआ भी वो होता है, अस्तित्व तो है उसका। अतीन्द्रिय विषय भूतो अपि अर्थः, इंद्रिय से न जाना जाता हुआ भी, इंद्रिय का विषय न बनता हुआ भी वो होता है। आ गई बात समझ में। अस्ति च अतीन्द्रिय विषय भूतो अपि अर्थ, व्यापक रूप से यहां अतीन्द्रिय का मतलब किसी भी इंद्रिय से जो न जाना जाता हो, संकुचित रूप से इस प्रसंग में लेंगे तो श्रोत्रेन्द्रिय से जो न जाना जाता हो, ऐसा संयोग शब्द और अर्थ का होता है। और समानेन च इंद्रियेण गृह्यमाणयोः प्राप्तिर गृह्यते इति, समान इंद्रिय से गृहित हो रहे जो दो है जिनके बीच में वो प्राप्त संयोग है, एक ही इंद्रिय से, समानेन च इंद्रियेण गृह्यमाणयोः, जो गृहित हो रहे हैं उनमें कौन, दो वस्तुएं, दो वस्तुएं, जैसे लेखनी और मैं चश्मे का खोल ले रहा था, तो ये दो चीजें हैं, इस समान इंद्रिय से गृह्यमाण है, इनमें संयोग गृह्यते दिखाई देता है। तो समानेन च इंद्रियेण गृह्यमाणयोः प्राप्तिर्गृह्यते, प्राप्तिर्गृह्यते अर्थात संयोग गृहित होता है, तो है ना वो अर्थ, अर्थ ये दो वस्तुएं हैं, इन दो वस्तुओं में, इनके संदर्भ में बोले, आप शब्द और अर्थ के बीच में मत लीजिए, वस्तुओं के बीच में लीजिए, कि समान इंद्रिय से जिन दो अर्थों का, वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, उसी इंद्रिय से इनके संयोग का भी हमें ज्ञान होता है, भिन्न इंद्रिय से नहीं होगा। और नेत्र नहीं है मेरे, और केवल मैं स्पर्श करके इन दोनों को पकड़ा है मैंने, हाँ इन दोनों का संयोग है। अब इन दो वस्तुओं को मैंने कैसे जाना, ये क्या है, ये लेखनी, ये क्या है, मैंने थोड़ा पलट के देखा, ये चश्मे का खोल है, जान लिया मैंने, और ये संयोग भी जान रहा हूं मैं इनका, ये संयोग कैसे जान रहा हूं, समान इंद्रिय से, समान इंद्रिय क्या, स्पर्श इंद्रिय, त्वग इंद्रिय, लेकिन उसको भी कहा जाता है, हाँ नहीं वो भी प्रयोग तो वो भी होता है, पर आप त्वक कहते हैं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, पहले आया था त्वक, त्वचा इंद्रिय नहीं है, त्वचा में स्थित है वो, इसलिए त्वग इंद्रिय जो है वो भी स्थूल कथन ही है, सीधा कथन नहीं है। हाँ तो आप तो उसको मुख्य रूप से कथन कर रहे थे ना, वो भी गौण कथन है, त्वचा कह सकते हैं, आपत्ति नहीं है, त्वचा इंद्रिय, पर वो त्वचा इंद्रिय नहीं होती है, उसमें स्थित होता है, त्वचा में और भी बहुत सी चीजें होती हैं, विषय पहले आ गया है। चलो इन शब्दों में मत जाओ अभी, मुख्य बात जो चल रही है उसको पकड़ो ना, ये कोई विषय है क्या, ये हमारा पढ़ा पढ़ाया विषय है, तो सामान्य कथन भी क्यों ऐसी चीज बीच में डालो, जब विषय कुछ और संयोग को समझाने का चल रहा है, अब विषयांतर कर दोगे ना, मन उधर चला जाएगा, या आप भी विषयांतर हो रहे हो, दूसरी चीजें सोच रहे हो, ये जो चीज बताई जा रही है यही पर ही केंद्रित रहो ना, यहां प्रतिपाद्य विषय वो है, यदि वहां कोई त्रुटि हो भी रही है तो ठीक है, स्वीकार्य है, उसको शब्द को बदल के ठीक बोल लो, और भाव समझ ही रहे हैं, अगर गलत भी शब्द आ रहा है, मुख्य बात क्या है उसको, उस पर वही केंद्रित रहना चाहिए। हो गया ये, स्पर्श वो बताया, जैसे आप खुद भी बोल रहे हो, जैसे आत्मा और ईश्वर का संयोग किसी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, क्यों, क्योंकि आत्मा और ईश्वर स्वयं अतीन्द्रिय हैं, क्योंकि वो अतीन्द्रिय हैं इसलिए उनके बीच का संयोग भी इंद्रिय गम्य नहीं हो सकता, इंद्रिय से हम नहीं जान सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी है, इंद्रियों से नहीं जाना, बाकी प्रमाण है उनसे जाना। अभी जो हमने स्थूल दिखाया था, हाँ, इसमें जो संयोग था हमने स्पर्श इंद्रिय से जाना था, हाँ, इससे पता लगता है इसमें संयोग है, हाँ, वहां में किसी से जाना है नहीं है। नहीं जाना है ना, वहां पर हमें ये ज्ञान है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर है और सर्वव्यापक है, ये हमें पता है शब्द प्रमाण से। आत्मा भी है, एकदेशी है, ये भी हमें पता है। तो आत्मा कहां पर होगा? सर्वव्यापक ईश्वर में ही होगा। जहां ईश्वर है वहां आत्मा भी है, तो एक ही स्थान पर अगर दो वस्तुएं हैं तो संयोग होगा ही। ये श्रोत्र से जानना बोलते हैं, और कोई इसका तरीका देने में, ये शब्द प्रमाण से जाना है, श्रोत्र से नहीं जाना है। श्रोत्र से आपको सुनाई देता है आत्मा और परमात्मा में टकराहट हुई और पता लगा कि संयोग, ऐसे कान से पता लगता है कि हम बैठते हैं रेल में बैठे हैं और इंजन आकर के और जुड़ता है, आवाज भी होती है, तो जैसे कोई प्रज्ञा चक्षु बैठा हो और वो आकर के जुड़े तो हाँ डब्बा इंजन से जुड़ गया है, आवाज आ गई है, तो उस आवाज से उसने संयोग को जाना, जाना मतलब अनुमान किया, इससे संयोग उसको पता है पहले से कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, उससे उसने जाना। इसको तो आप कह सकते हो शब्द से जाना, लेकिन आत्मा और परमात्मा का जो संयोग है वो शब्द से जाना, ऐसे श्रवणेंद्रिय से जाना ऐसा नहीं कह सकते। साधन बोलते तो कौन सा साधन हुआ? ये शब्द प्रमाण हुआ, आप्तोपदेश, श्रोत्रेंद्रिय से जानने वाला नहीं है ये। नहीं तो ये बात तो इतनी चर्चा हो चुकी है प्रमाणों की, आप ये प्रश्न करोगे क्या? फिर हमने जाना कैसे उसको संयोग, और प्रमाण से जाने को कैसे, किस प्रकार जाना? प्रमाण से ठीक है, हमने सीधे कर लिया, जाना तो श्रोत्र के द्वारा, श्रोत्र से जाना, श्रोत्र से किसको जाना? जो शब्द था उसको जाना, और उसके अर्थ के जो संबंध था उसके संयोग। देखो अभी आप शब्दार्थ पे टिके हुए, अभी बात आत्मा परमात्मा की शुरू की थी आपने, वही तो वहीं पर ही रखो ना, उसी को शब्द अर्थ को, उसी को नाम दूसरा देकर। अभी आत्मा परमात्मा का संयोग ये हमने जाना, कैसे जाना? शब्द से हमने कुछ सुना, उससे हमने अनुमान किया कि जहां दो चीजें रहती हैं एक ही स्थान पर वहां संयोग अवश्य रहता है। इस बिस्तर पर यह आसन बिछा हुआ है, ये अगर पता लगा तो इनमें संयोग है, ये हमें पता लगता है। पानी में अगर रुई डूबी हुई है तो रुई का और पानी का संयोग है, चाशनी में रसगुल्ला पड़ा हुआ है तो रसगुल्ले का और चाशनी का संयोग संबंध है, दाल में आंवले गिरे हुए हैं तो आंवले का और दाल का संयोग संबंध है। केवल हमें सूचना मिली कि दाल में आंवला है, संयोग देखा नहीं है हमने अभी, तो हमें ये पता लग जाता है ना। कैसे पता लगा? सामान्य तो दृष्ट अनुमान से, क्योंकि जहां जहां हम ये देखते हैं वो उसमें अंदर है तो वहां संयोग होता है, दूसरी चीजों में यहां भी अंदर है उसी तरह से यहां भी संयोग होगा, ये हमें पता लग गया। लेकिन सुन करके नहीं पता लगा है, संयोग का ज्ञान सुन करके नहीं हुआ है। हाँ, आपने यदि संधि की है दो वर्णों की, शब्दों की, और फिर आपने सुना, तो आप कह सकते हो कि इन दो शब्दों में संयोग है। ये श्रोत्रेंद्रिय का विषय है कि दो चीजों को मिला करके बोल रहे हैं। आप संहिता के रूप में मंत्रों को बोल रहे हैं अथवा विभाग करके बोल रहे हैं, ठीक है, विच्छेद करके बोल रहे हैं, ये हमें श्रवणेंद्रिय से पता लग सकता है। किनका संयोग? शब्दों का संयोग, क्योंकि दोनों शब्द एक ही समान इंद्रिय से गृहित हो रहे हैं, तो उनके संयोग को हम श्रवणेंद्रिय से जान सकते हैं, ठीक है। स्पर्श का मैंने बताया, दोनों चीजें हम स्पर्श से जान रहे हैं तो उनका संयोग भी स्पर्श से पता लग जाता है, नेत्र से भी, रूप से भी हमारे को पता लग जाता है कि संयोग है। लेकिन आत्मा और परमात्मा चूंकि अतीन्द्रिय हैं इसलिए उनका संयोग भी किसी इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता, नहीं जाना जाता है। अच्छा, उसको छोड़िए, परमात्मा को छोड़िए, या एक आत्मा और एक शरीर ऐसा देख लीजिए, शरीर हो गया स्थूल जो कि चक्षु इंद्रिय से जाना जा रहा है और आत्मा अतींद्रिय है, तो अब शरीर और आत्मा का संयोग भी हम चक्षु इंद्रिय से नहीं जान सकते। परमात्मा और प्रकृति का संयोग, प्रकृति हमें दिखाई दे रही है रूप से और परमात्मा हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो अतींद्रिय है। तो ऐसी स्थिति में भी परमात्मा और प्रकृति के संयोग को हम इंद्रिय से नहीं जान सकते, इसलिए इन्होंने कहा समान इंद्रिय से, यानी एक ही इंद्रिय से जब दो वस्तुओं को जानते हैं तो उनका संयोग भी उसी से हमें बोध होता है। यदि उन दो जिन दो संयुक्त वस्तुओं में एक अतींद्रिय हो गया या भिन्न इंद्रिय वाला हो गया तो संयोग उस एक से नहीं जाना जा सकता। आ गई बात समझ में? हाँ, और कोई वेदनिष्ठ 207 अंतिम पंक्ति न होय, इसका यही है कि शब्दांतिक अर्थ होता है और अर्थांतिक शब्द होता है, दोनों का प्रतिषेध होने से ना शब्दांतिक अर्थ है ना अर्थांतिक शब्द है, मिला जुला। देखो तीन विकल्प थे, या तो शब्द अर्थ के पास में रहता है एक पक्ष, दूसरा है शब्द के पास में अर्थ रहता है ये दूसरा पक्ष, और तीसरा पक्ष क्या कि दोनों स्थितियां होती हैं, कभी शब्द भी अर्थ के साथ रहता है कभी अर्थ शब्द के साथ रहता है कहीं, ये संयुक्त रूप से ये तीसरा भाग बना लो। तो पहले और दूसरे का खंडन कर दिया, तो जब पहला और दूसरा नहीं हो सकता तो तीसरा भी नहीं हो सकता, जब पहला और दूसरा नहीं हो सकता तो तीसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरा वाला भाग कब हो सकता था, उसमें दोनों चीजें आवश्यक थी, शब्द के पास कहीं अर्थ भी रहना चाहिए और कहीं अर्थ के पास में शब्द भी रहना चाहिए कहीं अलग अलग जगहों पे। पर चूंकि इन्होंने निषेध कर दिया शब्द के पास कभी अर्थ नहीं रहता और अर्थ के पास कभी शब्द नहीं रहता, जब वो खंडित हो गए तो कहीं कहीं भी बात नहीं रही, तो ये जो उभय वाला है दोनों साथ साथ तो तीनों विकल्पों में है, जब शब्द के साथ में अर्थ रहता है तब भी तो दोनों साथ साथ हैं, ध्यान देना इस बात को, तीसरे में ये मत ले जाओ आप, जब शब्द के पास में अर्थ रहता है तो भी साथ साथ हैं और अर्थ के पास में शब्द रहता है तब भी साथ साथ रहता है, तो ये जो आप बोल गए तीसरे वाले में कि दोनों साथ साथ रहते हैं ये तो अतिव्याप्ति हो रही है, यहां तीसरे में वो नहीं कहा जा रहा है, शब्द के पास भी अर्थ रहता है और अर्थ के पास भी शब्द रहता है, ये दोनों बातें होती हैं, जैसे पुण्य कर्म एक हो गया पाप कर्म एक हो गया और एक मिश्रित कर्म जब पुण्य भी है और पाप भी है, तो कहने किसी ने कहा कि पुण्य तो होता ही नहीं है कुछ अलग से अकेला, या पाप भी नहीं होता है वो भी खंडित कर दिया, तो जो तीसरा विकल्प है कि पाप और पुण्य दोनों है, जब पाप भी नहीं होता है पुण्य भी नहीं होता है तो दोनों मिले हुए कैसे रह सकते हैं, ठीक है शिकंजी बनाई है तो उसमें पानी है नींबू है मीठा है तीन चीजें हैं, तो बोले ये चीनी है ये सिद्ध हो रहा है, ये नींबू है ये सिद्ध है और ये पानी है ये सिद्ध है, तीनों अलग अलग सिद्ध हैं। अब वो कहा कि नहीं चीनी तो है ही नहीं यहां पर, नींबू तो है ही नहीं यहां पर और पानी तो यहां है ही नहीं, तीनों असिद्ध कर दिए, तो तीनों का जो मिश्रण है वो कैसे सिद्ध हो पाएगा, बोले चीनी नाम की चीज ही नहीं है पानी नाम की चीज ही नहीं है नींबू नाम की चीज ही नहीं है, तो फिर तीनों के मिले हुए कि जो शिकंजी है वो कहां से आएगी। तो ऐसे ही शब्द के पास अर्थ नहीं है अर्थ के पास में शब्द नहीं है, तो तीसरा विकल्प कि शब्द के पास अर्थ हो और अर्थ के पास शब्द हो दोनों बातें ये भी और वो भी दोनों हो सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो पंक्ति देखे उभय प्रतिषेधाच, उभय का प्रतिषेध होने से यानी अलग अलग पहले और दूसरे का निषेध होने से न उभयम, जो उभय वाला पक्ष था यानी मिश्रित वाला वो भी नहीं हो सकता। तस्मान न शब्दे न अर्था प्राप्त, शब्द के साथ अर्थ प्राप्त नहीं है। दूसरी पंक्ति एतस्मिन् पक्षे अपि अस्य स्थानकरणयो स्थानकरण उच्चारणीय शब्द, हाँ नहीं अस्य इसका मेरे ख्याल से पूर्व पक्षी होना चाहिए, एतस्मिन् पक्षे अपि अस्य स्थान करण उच्चारणीय शब्द तदंति के अर्थ इति शब्दांति के अर्थ इति एतस्मिन् पक्ष मतलब शब्द के पास में अर्थ होता है ये पक्ष माना जाए तो अस्य इसका मेरे ख्याल से पूर्व पक्षी होना चाहिए इसके मत में स्थान करण उच्चारणीय शब्द स्थान और करण से जो उच्चारण के योग्य है ऐसा शब्द चलो मैं बाद में बताऊंगा अस्य का और क्या अर्थ है। एतस्मिन् पक्षे अपि अस्य स्थान करणोच्चारणीय शब्द तदंति के अर्थ इति अन्न अग्नि असि शब्दोच्चारणे पूर्ण प्रदाह पाठनानि गृह्येरन अस्य मते पूर्व पक्षी के मत में पूर्व पक्षी भी स्थान और करण से उच्चारणीय शब्द है ये तो मानता है ना। स्थान करण से शब्द उच्चारणीय है ये तो वो भी मानता है तो उसके मत में पूर्ण अन्न अग्नि असी शब्द के उच्चारण करने पर पूर्ण प्रदा पाटनानी गृहियन ये गृहित होने चाहिए न च गृहियंते नहीं गृहित होते हैं। पूर्व पक्षी के लिए आक्षेप कर अस्य मते ये लेना चाहिए अभी फिर बाकी और विचार के कुछ होगा तो बताऊंगा। और कोई बोलो वही अर्थ है इसलिए यहाँ एक चीज की जाती है जो 53 लिखा हुआ है ना भाष्य के अंत में इसको यहाँ न मान करके प्राप्तिर गृह्यते इति दो पंक्ति ऊपर यहाँ पिछले सूत्र की व्याख्या समाप्त कर दी जाए। एक मैंने पक्ष लिख रखा है आगे का जो भाष्य है वो अगले सूत्र से संबंधित है क्या प्राप्ति लक्षणे च गृह्यमाणे संबंधे शब्दार्थयो शब्दांतिके वा अर्थः स्यात् पहला पक्ष अर्थांतिके वा शब्दः स्यात् और उभयम् वा उभयत्र यही वही तीसरा पक्ष है जिसका यहां इन्होंने निषेध किया उभय प्रतिषेधाच न उभयम् बिल्कुल वही बात है। चलिए आगे अगला पाठ पृष्ठ संख्या 210 तो पीछे शब्द प्रमाण की सामान्य परीक्षा की गई शब्द सामान्य प्रमाण परीक्षा प्रकरणम इस शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर शब्द सामान्य प्रमाण परीक्षा प्रकरणम है शब्द के सामान्य प्रमाण की परीक्षा का प्रकरण है या शब्द सामान्य के प्रमाण की परीक्षा का प्रकरण है शब्द की सामान्य परीक्षा है या शब्द सामान्य के प्रमाण की परीक्षा है वेद प्रकाश जी क्या अर्थ है इसका इसको पढ़ो पहले पंक्ति को बोलो शब्द सामान्य प्रमाण परीक्षा प्रकरण शब्द अर्थ बताओ इसका क्या हुआ ये 8 सूत्रों के द्वारा शब्द की सामान्य प्रमाणों की परीक्षा का प्रकरण है। मैं समझ नहीं पाया पूरा नहीं समझ पाया आपकी बात को संतोष जी सूत्र शब्द सामान्य प्रमाण परीक्षा प्रकरण शब्द सामान्य की प्रमाण विग्रह परीक्षा प्रकरण शब्द सामान्य के प्रमाण के द्वारा परीक्षा प्रकरण और वेदनिष्ठ जी शब्द की सामान्य परीक्षा है, विशेष परीक्षा आगे होगी अभी। ठीक है, आप बताओ कश्यप जी। शब्द प्रमाण की सामान्य परीक्षा। शब्द प्रमाण की सामान्य परीक्षा है। और सोमदेव जी सामान्य शब्द की। ठीक है, फिर से बोलो। सामान्य शब्द की परीक्षा है, प्रमाण परीक्षा है। तो यानी परीक्षा तो मुख्य ही है, परीक्षा तो मुख्य ही है, शब्द के साथ सामान्य विशेषण आप लगा रहे हो। और ये लोग शब्द को तो शब्द मान रहे हैं लेकिन सामान्य को विशेषण बना रहे हैं, प्रमाण का, प्रमाण परीक्षा के साथ सामान्य जोड़ रहे हैं। अच्छा दिलीप जी बोल के बताओ। शब्द सामान्य के प्रमाणत्व की परीक्षा है। संतोष जी ने कहा था शब्द सामान्य के की प्रमाण के द्वारा परीक्षा है, इन्होंने ये कहा था, ऐसे ही कहा था ना, है नहीं? ऐसे ही कहां कहा था? सोमदेव जी और इनके कहने में अंतर है। सामान्य शब्द प्रमाण पर मैं केंद्रित हूं, इन्होंने कहा प्रमाण के द्वारा परीक्षा है, आपने कहा प्रमाण की परीक्षा है कि ये प्रमाण है या नहीं है। ध्यान दो, प्रमाण के द्वारा परीक्षा की गई या ये प्रमाण है ये परीक्षा की गई? ये प्रमाण परीक्षा। तो बदल गए आप, पर आप अपने पक्ष की पुष्टि थोड़ी कर सकते थे, आपके पक्ष को मैं बढ़ाता हूं। परीक्षा तो प्रमाणों से ही होती है, प्रमाण ही अर्थ परीक्षण न्याय है, तो परीक्षा तो प्रमाण से ही होती है। तो ये गलत कैसे कह सकते हो कि यदि परीक्षा है तो प्रमाण से ही होगी? तो प्रमाण के द्वारा परीक्षा है, आपने ठीक कहा। उसी के ठीक लगी किसकी? शब्द की, शब्द की किस शब्द की क्या है? बोलो, फिर उलझ गए। प्रमाण की प्रमाण के द्वारा परीक्षा। अब प्रमाण की प्रमाण के द्वारा परीक्षा है, तो शब्द के शब्द प्रमाण की प्रमाण के द्वारा परीक्षा है, ये एक कथन हुआ। ध्यान देना अभी, एक नहीं अभी थोड़ा सा और इसमें है। सामान्य शब्द प्रमाण की प्रमाण के द्वारा परीक्षा है, ऐसा कहना चाह रहे हो ना? सामान्य, फिर बोलो। सामान्य शब्द प्रमाण की प्रमाण के द्वारा परीक्षा है, शब्द सामान्य। हाँ, हाँ, एक ही बात तो हुई, उनकी तरह मत करो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। शब्द सामान्य शब्द प्रमाण की सामान्य शब्द प्रमाण की प्रमाण से परीक्षा है, ऐसा? अच्छा सत्येंद्र जी, सामान्य शब्दों के प्रमाण, सामान्य शब्दों के प्रमाणत्व की परीक्षा है, जो बिंदु मैं आपसे करना चाह रहा था, प्रमाणत्व की परीक्षा है। एक तो है शब्द प्रमाण की परीक्षा है, तो उसकी क्या परीक्षा है? प्रमाणत्व की परीक्षा, ये एक जोर देना है। अब इन्होंने कहा सामान्य शब्दों के प्रमाणत्व की, सामान्य शब्द का मतलब बताओ। नहीं, सामान्य शब्द का क्या मतलब है? शब्द का मतलब आप यहां क्या ले रहे हो? ये जो उच्चारण किया जाता है ध्वनि, आप्तों से पृथक। देखो ये फिर आप्तों से पृथक पहुंच गए आप। आप्तों से जो पृथक है वो तो शब्द प्रमाण ही नहीं है, उसकी क्या परीक्षा करेंगे? एक तो यहां पर होता सामान्य शब्द, इन्होंने क्या लिखा? शब्द सामान्य। हाँ। शब्द सामान्य, देखो एक तो है सामान्य शब्द और एक है शब्द सामान्य, दोनों में अंतर है, बताओ रामदेव जी। सामान्य शब्द होगा जो जो क्या कहते हैं, जो व्यापक अर्थ व्यक्ति विशेष के। उलझ रहे हो आप, स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हो बात को। इन्होंने सामान्य शब्द ले लिया ना, जैसे लौकिक शब्द है ये सामान्य शब्द है, जो वैदिक शब्द है आप्तोपदेश है वो विशेष शब्द है, शास्त्रों के विशेष है। एक तो शास्त्रों के विशेष हैं और एक लौकिक हैं, वो सामान्य शब्द हैं। तो सामान्य शब्द और विशेष शब्द, अंतर हो गया ना, जैसा अर्थ वो ले रहे हैं। शक्ति नंदन जी, शब्द सामान्य मतलब कोई सा भी शब्द है, कोई भी ध्वनि, कोई भी शब्द है वो शब्द सामान्य में आता है। अगर सामान्य शब्द है जो विशेष से अतिरिक्त है वो सामान्य शब्द, अतिरिक्त जो है उसको सामान्य जो क्या शब्द सामान्य मतलब सब शब्द, ये आप कह रहे हो शब्द शब्द जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी शब्द व्यक्ति हैं वो सारे के सारे। और विशेष शब्द क्या होगा, शब्द विशेष क्या होगा, एक व्यक्ति, एक शब्द व्यक्ति शब्द विशेष होगा। और शब्द सामान्य मतलब सभी व्यक्तियां, सभी व्यक्ति हाँ। तो ये शब्दत्व सामान्य क्या है, जिसमें भी शब्दत्व हो यानी राम ये एक शब्द है, इसमें भी शब्दत्व है, ओम ये भी एक शब्द है, इसमें भी शब्दत्व है, जिसमें ये शब्दत्व है, शब्दत्व मतलब श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्व ठीक हाँ। है ये जिसमें उसकी परीक्षा है ये तरह क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, जिस में शब्द सामान्य मतलब जिस में शब्दत्व हो, शब्दत्व का मतलब श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्व जिस में हो उसकी परीक्षा की जा रही है, क्या आप ऐसा कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं, गधे घोड़े सबकी गधे घोड़े क्यों ले आए, गधे घोड़े उन शब्दों में, उन शब्दों में भी हाँ, तो उसकी भी परीक्षा हो जाएगी। शब्द सामान्य जिसमें शब्दत्व है, गधा शब्द में, घोड़ा शब्द में, तो गधा शब्द कोई निंदित है क्या, उसके द्वारा जो बोला गया शब्द है वो तो अव्यक्त वाक है, वो अव्यक्त वाक है, अव्यक्त वाक को छोड़ दो, व्यक्त वाक मतलब ये व्यक्त वाक का प्रसंग है, तो व्यक्त जिसमें शब्द है ठीक है, इन्होंने ठीक बात को पकड़ा, अतिव्याप्ति होगी, जो अव्यक्त वाक है ध्वनि आदि जो भी है इन सब की परीक्षा होने लगेगी, इसमें वर्णाक्षर वैसे संयोजित नहीं है, सार्थक नहीं है, उसमें भी जाएगा, एक तो ये भी है, चलो उसको छोड़ भी दिया, तो बाकी जितने भी शब्द हैं उनकी परीक्षा की जा रही है। सत्यव्रत जी, उसकी परीक्षा मतलब वेद को छोड़ करके जो शब्द हैं उनकी परीक्षा की जा रही है, तो आप शब्द प्रमाण ही ले लो ना, ये वेद और वेद से भिन्न ये चर्चाएं क्यों कर रहे हो आप लोग, शब्द ध्वन्यात्मक पे पहुंच गए, ये प्रमाणों की परीक्षा चर्चा चल रही है ना, तो शब्द प्रमाण क्या होता है, आप्तोपदेश, उसकी परीक्षा चल रही है, ये शब्दात्मक श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य जो हो वो कौन सा प्रसंग है यहाँ पर, जो शब्द प्रमाण है उसकी परीक्षा की जा रही है, अब वो शब्द प्रमाण की सामान्य परीक्षा की जा रही है या शब्द सामान्य की प्रमाण परीक्षा की जा रही है, यही तो प्रश्न था मेरा, पर वो बीच में शब्द को मतलब आप ध्वनि और उसमें चले गए, जो भी चले गए चलो तो उसको छोड़ दो, अब यहां शब्द प्रमाण की बात है, तो शब्द प्रमाण सामान्य और शब्द प्रमाण विशेष भी होना चाहिए, जब शब्द सामान्य कहा तो शब्द विशेष भी होना चाहिए, तो ये क्या बात हो गई फिर, शब्द प्रमाण तो विशेष ही होता है, शब्द प्रमाण तो विशेष ही होता है, सामान्य और विशेष दोनों होता है, तो यहां सामान्य क्यों कहा फिर, जब दोनों ही होता है तो दृष्ट और अदृष्ट वाला अच्छा कहीं ना कहीं विशेष तो दिखाना पड़ेगा, तो क्यों गलत बोल रहे हैं ये, आपको गलत क्यों लगा ये, क्योंकि वो आप्त के तो भेद है, लेकिन एक तो आप्तोपदेश सामान्य हो गया सबका, और दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ ये दो भेद कर दिए, तो इसमें दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ में कौन सा विशेष है, कमल जी, शब्द सामान्य क्या मतलब लेंगे? जो वेद को छोड़कर सामान्य शब्द प्रमाण है, लौकिक जो शब्द प्रमाण है उनको लौकिक शब्द प्रमाण है। हाँ, उसको शब्द सामान्य से लेंगे। और आप बीच में क्यों बोल रहे हो अभी? हाँ, शब्द प्रमाण है उसको शब्द सामान्य से लेंगे। हाँ, तो अभी जो चर्चा चलाई थी उन्होंने कि शब्द अप्रमाण है, शब्द तो अनुमान प्रमाण है, ये चर्चा लौकिक शब्द प्रमाण के बारे में चल रही थी। पूर्व पक्षी ने दूसरा अर्थ। हाँ ना, बोलो, क्या ये वेद को छोड़ करके बाकी पे ही घट रही थी क्या? वेद वाले पे ही नहीं घटेगी क्या? कि पहले में दोनों थे, दोनों सामान्य में दोनों थे, यानी वेद के शब्द भी आ गए ना, तो ये जो आप हटा के कह रहे हो ऐसा नहीं। देखो इसको यूं देखो, सामान्य का मतलब यहां जाति होता है। वृक्ष एक वृक्ष सामान्य वृक्ष, तो शब्द सामान्य, शब्द सामान्य मतलब आप्तोपदेश प्रमाण मात्र पर परीक्षा की गई। अब उसका विशेष क्या होगा? ईशा वास्यमिदं सर्वम, ये जो एक पंक्ति है ये शब्द विशेष है, ठीक है। सामान्य क्या हुआ? वेद के जितने भी मंत्र हैं, ऋषियों के जो भी ऋषि आर्यमलेच्छ, जिन जिन को भी हम शब्द प्रमाण मानते हैं, जिन जिन में शब्द प्रमाणत्व है, एक सामान्य रूप से किसी विशेष शब्द को पकड़ के नहीं। मनुष्य कैसा होता है? मनुष्य विचारशील होता है, ये होता है, भवन बनाता है, अपनी प्रगति करता है, उन्नति करता है, ज्ञान की उन्नति करता है, पाप पुण्य करता है। ये हम जब बात कर रहे हैं, अब किसके लिए बात कर रहे हैं हम? ये मनुष्य सामान्य के लिए कर रहे हैं, मनुष्य सामान्य के लिए बात हो गई। अब मनुष्य विशेष के लिए बात होगी कि ये आत्मनजी नाम के व्यक्ति हैं मनुष्य, अब इनकी चर्चा चलेगी, इनकी परीक्षा होगी कि भई ये भी एक मनुष्य है, संतोष जी भी एक मनुष्य है, कश्यप जी भी एक मनुष्य है, ये मनुष्य है या नहीं है, इनमें क्या मनुष्यत्व है, इनमें क्या मनुष्यत्व है। ये जो परीक्षा हो रही है ये कैसी है? मनुष्य विशेष की परीक्षा है। और एक सामान्यता है कि मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य क्या होता है, ये जो सारी चर्चा चल रही है ये मनुष्य सामान्य की चर्चा। अभी तक जो चर्चा चली है शब्द सामान्य की, जो शब्द प्रमाण है, आप्तोपदेश है, उस सामान्य की चर्चा चल रही है। और उसने इसलिए प्रश्न उठाया था कि शब्द है वो अप्रमाणिक है, ठीक है, शब्द तो अनुमान ही में ही आ जाएगा इत्यादि। ये किसकी चर्चा चल रही है? आप्तोपदेश सामान्य की, किसी एक विशेष आप्तोपदेश को लेकर चर्चा नहीं चल रही है। अब जो चर्चा चलेगी वो विशेष की चलनी चाहिए, अभी तक सामान्य। लेकिन ये परीक्षा सामान्य नहीं थी पीछे, परीक्षा जो थी वो सामान्य नहीं थी, शब्द सामान्य के प्रमाणत्व की परीक्षा थी। और परीक्षा तो पूरी परीक्षा थी जो करनी थी, पूर्व पक्षी को जो भी विशेष विशेष आपत्तियां करनी थी वो सारी कर दी उसने, उसमें सामान्यत्व नहीं है, परीक्षा में सामान्यत्व नहीं है, ठीक है। जो शब्द सामान्य था उसके प्रमाणत्व की परीक्षा, पूर्ण परीक्षा, विशेष परीक्षा कर दी गई है। आगे देखिए, तो पूर्व पक्षी का सूत्र है, पुत्र कामेष्टि हवन अभ्यासेषु। पुत्र कामेष्टि एक इष्टि है, पुत्र की प्राप्ति के लिए वो की जाती है, हवन यानी सामान्य होम जो किया जाता है वो, और अभ्यास, अभ्यास माने आवृत्ति, पुनरुक्ति कह लो, अभ्यास केवल बोलो अभी इसको, आवृत्ति एक के बाद एक उसी चीज को दोहराना, ये अभ्यास कहलाएगा। तो इनमें क्या है? तो शास्त्रों में ये सब बातें लिखी हुई हैं। बोले तत् अप्रामाण्यम, ये चीजें अप्रामाणिक हैं। अब शब्द सामान्य को अप्रामाणिक नहीं कह रहा है, आप बोले आपने सिद्ध कर दिया कि शब्द प्रमाण अलग होता है, शब्द प्रमाण से भी कुछ पता लगता है, ये तो सिद्ध हो चुका। अब जिनको शब्द प्रमाण कहा जा रहा था उनमें से कुछ चुन लिया उसने कि देखो ये चीज ये अप्रामाणिक है, जिसको आप शब्द प्रमाण कह रहे हो वो अप्रमाणिक है। अब शब्द विशेष को पकड़ रहा है ये, तो पुत्र कामेष्टि हवन और अभ्यास में तो क्या तत् अप्रामाण्यम, ये अप्रामाण्य है अल्प विराम क्यों है, उसके लिए क्रमशः हेतु दे रहा है, अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य, अनृत दोष के कारण से, व्याघात दोष के कारण से और पुनरुक्त दोष के कारण से ये अप्रामाणिक है। ये तीन चीजें लिए और यथासंख्य ये दोष लगेंगे, पुत्र कामेष्टि में अनृत दोष, हवन में व्याघात दोष और अभ्यास में पुनरुक्ति का दोष, इसलिए ये अप्रामाणिक है। आश्चर्य देखिए, तस्य इति शब्द विशेषम एव अधिकुरुते, तस्य मतलब तद अप्रामाण्यम जो लिखा है इसमें, ये तो समस्त पद है, तद विच्छेद करेंगे तो तस्य से किसका ग्रहण होगा, शब्द विशेषम एव अधिकुरुते भगवान ऋषि ही, कौन भगवान ऋषि, गौतम, उसको ये ऋषि के रूप में बोल रहे हैं, आदरणीय है, भगवान बोल रहे हैं वो, उसी सब शब्द विशेष को अधिकृत कर रहा है। पीछे शब्द सामान्य था तो तत् शब्द से हम सन्निहित का ग्रहण करने लगे हैं तो शब्द सामान्य ही ग्रहण होकर के आएगा, लेकिन यहां तत् सर्वनाम होते हुए भी अभिप्रेत क्या है, शब्द विशेष गृहित है, इसलिए इनको स्पष्ट करना पड़ा। तो तस्य इति शब्द विशेषम एव अधिकुरुते भगवान ऋषि, शब्दस्य प्रमाणत्वम न संभवती, शब्द का प्रमाणत्व नहीं हो सकता। यहां अब शब्द का प्रमाण तो ये सामान्य रूप से कथन कर रहा है, लेकिन कस्मात अनृत दोष पुत्र कामेष्टो, पुत्र कामेष्टि में अनृत का दोष आ रहा है, झूठ का दोष, असत्य का दोष आ रहा है। कैसे, वचन है पुत्र काम पुत्रेष्टिया यजेत, जिसको पुत्र की कामना है वो पुत्रेष्टि से यजन करे। इति न इष्टो संस्थितायाम पुत्र जन्म दृश्यते, इष्टि के संस्थित मतलब पूर्ण होने पर पुत्र उत्पत्ति तो नहीं देखी जाती, इष्टि तो थोड़ी देर में हो जाती है, उतनी देर में पुत्र थोड़ा निकल करके आ जाएगा, उस समय थोड़ा आएगा, इष्टि हो गई और उसी समय मिल गया, जैसे हमने भोजन पकाया तो रोटी बनाई तो रोटी मिल गई पकी हुई रोटी, ऐसे तो जिसके लिए हमने कर्म किया था वो तो आया नहीं है इष्टि से। तो इति न इष्टो संस्थितायाम पुत्र जन्म दृश्यते, कि भी किसी भी पुत्र इष्टि के बाद में तत्काल वहीं पर पुत्र का जन्म नहीं देखा जाता है। दृष्टार्थस्य वाक्यस्य अनृतत्वात्, ये वाक्य कैसा था, पुत्र काम पुत्रेष्टिया यजेत, ये दृष्टार्थ था, शब्द प्रमाण दो होता है ना, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ, तो बोले दृष्टार्थ में ही फल नहीं दिखाई दे रहा है, अदृष्ट में तो चलो नहीं दिखाई देगा लेकिन दृष्ट में दिखाई नहीं दे रहा है, तो दृष्टार्थ से वाक्य से अनृतत्वात्, ये दृष्टार्थ वाक्य अनृत सिद्ध हो रहा है, अदृष्टार्थम अपि वाक्यम, तो इससे हम ये अनुमान लगा लेंगे कि जो अदृष्टार्थ वाक्य है कौन सा, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, तो स्वर्ग तो दृष्ट नहीं है यहां पर, तो ऐसा जो करेगा तो इत्यादि अनृतम इति ज्ञायते, ये भी अनृत सिद्ध होता है, दृष्टार्थ आप्तोपदेश अनृत सिद्ध हो रहा है, इससे ये भी सिद्ध हो जाएगा कि अदृष्टार्थ आप्तोपदेश भी अनृत है। ये वाक्य है, ये दृष्टार्थ है, दृष्टार्थ आप्तोपदेश क्या कहलाता है, जिसका अर्थ यहां दृष्ट हो जाए तो पुत्र की प्राप्ति कहां होगी, यही तो होगी, तो दृष्टार्थ है, इसका फल दृष्ट होना चाहिए ना, ऐसा आप तो उपदेश है ये, और स्वर्ग काम वाला जो स्वर्ग की प्राप्ति है वो तो दृष्टार्थ नहीं है, अदृष्टार्थ है। लेकिन हमारे उपदेशक तो क्या बोलते हैं, जिस घर में यज्ञ होता है वहां सुख शांति आ जाती है, दृष्टार्थता प्रस्तुत करते हैं ना, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दृष्टार्थ मानते हैं उसको, जिस यज्ञ में होता है वो घर स्वर्ग बन जाता है, दृष्टार्थ तो प्रतिपादित की जाती है ना, वो सामान्य आए ना, आए ना तो बोलो पहले, आना नहीं बोलेंगे, बोले विभज्य वचनीय अमेतत् व्याकरणीय अमेतत्, व्याख्या ही करनी पड़ेगी, ये दृष्टार्थता है या नहीं है, कि यज्ञ किया तो घर स्वर्ग बन गया, यज्ञ करेंगे तो सब मिलके बैठेंगे, प्रेम सद्भाव बढ़ेगा, थोड़ी भक्ति भाव बढ़ेगा, घर में दोष दूर होंगे, पर्यावरण शुद्ध होगा, सारी दृष्टार्थता है, दृष्टार्थता है ना। भोपाल गैस कांड में ये हुआ, ठीक है। वो हमारे को पकड़ा हुआ है, वही अप्रमाणिक है पूरा, किया था या नहीं हुआ था, हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन छप गया है, चल रहा है, और हमारे को तिनके डूबते तो तिनके का सहारा। ये दृष्टार्थता है, अदृष्टार्थता है, दृष्टार्थता है। शास्त्र जिसको अदृष्ट बोल रहा है उसको हम दृष्टार्थ बना रहे हैं, ठीक है। हम अदृष्ट का निषेध थोड़ा कर रहे हैं, अग्निहोत्रम अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम, अग्निहोत्र शब्द है आप। ठीक है, स्वर्ग तो नहीं, लेकिन यूं कहते हैं ना कि जिस घर में यज्ञ होता है वो स्वर्ग होता है। एक भजन भी है शायद ऐसा, इसमें स्वर्ग हो जाता है। चलो, तो पूर्व पक्षी ने यह कहा कि जो दृष्टार्थ शब्द प्रमाण है वो ही झूठा सिद्ध हो रहा है, तो जो अदृष्टार्थ है वो तो झूठा सिद्ध हो ही जाएगा, इसलिए शब्द प्रमाण। अब सामान्य रूप से कह रहे हैं, इसलिए शब्द प्रमाण नहीं कहलाता, वो प्रमाणिक ही नहीं है। शास्त्र में भी जो अग्निहोत्र बताया गया है परंपरा से, इसको भी हम अग्निहोत्र बोलते हैं, उस जैसा है ये। आगे अब दूसरा दो दूसरे वाक्य में बता रहे हैं, विहित व्याघात दोषाच हवने। ये जो व्याघात लिखा है सूत्र में, उसको विहित का व्याघात होने से, जिसका विधान किया गया है उसी का खंडन व्याघात वहां देखा जाता है। कैसे वो बता रहे हैं शब्द प्रमाण के, बोले ये देखो आपके शब्द प्रमाण ऐसे हैं, परस्पर व्याघात करते हैं, विरुद्ध कथन करते हैं। तो पहले विहित मतलब विधि जो की गई है उसका वाक्य है, उदिते होतव्यम, सूर्य के उदय होने पर हवन करना चाहिए, होम करना चाहिए सूर्योदय के पश्चात। ये एक विधि वाक्य हो गया, पूरा एक हो गया। दूसरा क्या, अनुदिते होतव्यम, सूर्योदय नहीं हुआ है उस समय सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए। इनमें विरोध नहीं बता रहे हैं अभी, उदिते होतव्यम अनुदिते होतव्यम इसमें विरोध नहीं दिखा रहे हैं। वैसे ये भी विरोध दिखता है, कई जने कहते हैं कि अनुदिते होतव्यम ये लिखा हुआ है, या उदिते होतव्यम जिस समय उग रहा है उस समय करना चाहिए, यानी बाद में कर लो तो दोष बोलने लगेंगे, बोले यज्ञ कब करना चाहिए, सूर्योदय से पहले, और बाद में करते हैं तो ये तो गलत हो गया, शास्त्र विरुद्ध हो गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन उदिते होतव्यम अनुदिते होतव्यम, और तीसरा है समयाध्युषिते होतव्यम, जिस समय संधि काल है, मध्य का काल। उदित का मतलब है संधि से बाद का, अनुदित का मतलब है संधि से पहले का, और समयाध्युषिते का मतलब है जिस समय संधि है उस समय होतव्य हवो होम करना चाहिए। ये तीन विधियां आई हैं, तीनों विधि वाक्य हैं। जिस समय उदय हो रहा है आधा आधा, हाँ ठीक उसी समय, कई जने ये भी कहते हैं, कई लोग ये भी संधि बोलते हैं कि उदित होने के आधा घंटा पूर्व और आधा घंटा बाद, ये संधि करते हो, लेकिन उदित पूर्व और पश्चात जो भी है, लेकिन तीन तरह की बातें आ गई, उसका निश्चित काल कितना है वो आगे पीछे भिन्न मत हो सकते हैं। तो कहते हैं इति विधाय, इसका विधान किया, यानी इन तीन में ये व्याघात नहीं दिखा रहे हैं अभी, ये तीन अलग अलग विधियां हैं। इति विधाय विहितम व्याहंती, जो विहित किया जिसका निर्देश किया अब उसी का खंडन कर रहे हैं। क्या खंडन कर रहे हैं, अब अगला वाक्य, श्यावो अस्य आहुतिम अभ्यवहरती यह उदिते जुहोति, जो सूर्योदय होने के बाद में होम करता है तो श्याव यानी सांवला कुत्ता उसकी आहुति को खा जाता है, यानी उसकी आहुति नष्ट हो जाती है, दी तो थी देवता के लिए और वो कुत्ता खा जाता है उसकी आहुति, कौन, जो सूर्योदय के बाद में हवन करता है। तो पहले तो कहा था उदिते होतव्यम, उदय होने के बाद होम करना चाहिए, और आगे ये कह दिया कि उसकी आहुति तो कुत्ता खा जाता है, विरुद्ध कथन हो गया ना, व्याघात हो गया। अगला देखो, शबलो अस्य आहुतिम अभ्यवहरति, शबल का मतलब श्वेत भूरा सा जो कुत्ता है वो इसकी आहुति को खा जाता है। यो अनुदिते जो होती, जो सूर्योदय से पहले होम करता है उसकी आहुति को कौन सा कुत्ता खा जाता है? भूरा कुत्ता खा जाता है, दूसरा कुत्ता खा जाता है, यानी नष्ट हो जाती है उसकी आहुति, देवताओं तक नहीं पहुंचती। शबल चितकबरा बोलो, जो भी रंग है बोलो, तो देवता तक नहीं पहुंची ना, देवता का कुत्ता खा गया वो, हमने दी तो देवता को थी और उसका कुत्ता खा गया। हम किसी के ब्राह्मण को देने गए और बोले उसकी गाय खा गई, कुत्ता खा गया, तो हमारी आहुति कहाँ चली गई? देवता तक तो नहीं पहुंची। बोले हम स्वामी जी को देने के लिए गए थे और स्वामी जी के सेवक ही खा गए उसको, तो स्वामी जी तक तो नहीं पहुंची हमारी आहुति। तो ये खंडन कर दिया ना, इसका अनुदिते का भी व्याघात हो गया। और श्याव शबलम अस्य आहुतिम अभ्यवहरति यह समयाध्युषि, अभ्यावहरतो यह समयाध्युषिते जुहोति, जो संधि काल में करता है तो ऐसा कुत्ता जो श्याम और शबल दोनों होते हैं, दोनों कुत्ते उसकी आहुति को खा जाते हैं, तो कब करेगा फिर हवन? उदिते भी नहीं कर सकते, अनुदिते भी नहीं कर सकते, समय अधिष्ठिते संधि के तीनों समय करो तो कुत्ता आहुति खा जाता है। तो जिसका विधान कर रहे हैं उसी का खंडन कर रहे हैं। ये क्या शब्द प्रमाण हुआ? शब्द प्रमाण ऐसा नहीं होता, ये अप्रमाणिक है शब्द प्रमाण। अच्छा, इसका दूसरा अर्थ ये भी करते हैं, श्याव का मतलब होता है रात्रि, श्याव का मतलब रात्रि कि जो उदित होने पर हवन करता है तो रात्रि उससे नाराज हो जाती है और उसकी आहुति रात्रि छीन के ले जाती है, क्योंकि उदित होने से पहले तक रात्रि थी, रात्रि में उसने हवन नहीं किया, उसने दिन में किया तो दिन का समर्थक हो गया ना, तो रात्रि उससे नाराज हो गई और वो उसके उसको उसकी आहुति को चुरा के ले गई। अच्छा, दिन के लिए यज्ञ करता, मैं देखती हूँ कैसे दिन में यज्ञ करता, आहुति ले जाऊंगी। और दूसरा जो है शबलो अस्य, शबल का मतलब है दिन, तो जो अनुदिते जो होती यानी उदय होने से पहले हवन करता है रात्रि में ही, तो अच्छा मैं तो अभी आया ही नहीं हूं, दिन कह रहा है और रात्रि में ही तुमने पहले कर लिया, मैं इसमें रंग में भंग डालूंगी, मैं इसको खा लूंगा, मैं दिन है, दिन उसकी आहुति को ले जाता है और वो सोचे कि भाई ये भी बलवान, ये भी बलवान, पहले करो तो ये खा जाता है और बाद में करो तो ये खा जाता है, चलो मैं बीच में करता हूं। संधि वेला में बोले अच्छा अधिक सामंजस्य है, अधिक सामंजस्यवादी है, इस हाथ में भी लड्डू उस हाथ में भी लड्डू, इस पार्टी में भी और उस पार्टी में भी, तो बीच में रहोगे तो दोनों खा जाएंगे उसके, दिन और रात दोनों उसकी आहुति खा जाएंगे, तो फिर किस समय हवन करें? परस्पर विरुद्ध कथन हो गए। तो ये अप्रमाणिक है, मूर्खों जैसी बात है, इसलिए शब्द प्रमाण प्रमाण नहीं है व्याघात होने से। इसको राक्षसों के नाम से भी कहा जाता है, श्याव नाम का कोई यमाश्व करके कोई एक प्रकार का राक्षस, कथाएं होंगी जो भी, कि उस नाम का राक्षस खा जाता है, इधर वो दूसरा राक्षस खा जाता है, और नहीं तो दोनों राक्षस खा जाते हैं, कुत्ता कहो राक्षस कहो दिन कहो जो भी है, लेकिन कोई खा जाता है, उड़ा जाता है। तो व्याघाताच्च अन्यतरत मिथ्यायति, चूंकि ये व्याघात हो रहा है तो इन दोनों में से कोई एक बात तो अवश्य झूठी है, या तो उदिते जुहोति वाला अप्रमाणिक है, और या तो कुत्ते खा जाते हैं या दिन रात खा जाते हैं, वो कथन गलत है। तो कोई भी गलत हो, दोनों में से एक गलत हो, तो शब्द प्रमाण तो गलत हो ही गया ना, जिसको आप प्रमाणिक कह रहे थे वो शब्द प्रमाण गलत हो गया, इसलिए शब्द प्रमाण अप्रमाणिक है। ये विशेष प्रमाण विशेष की चर्चा लेकर के की गई, हो गया। तीसरा, पुनरुक्त दोषाच्च, पुनरुक्त दोष होने से भी, अभ्यासे देश्य माने, अभ्यास का निर्देश करने पर, आदेश कर लेने पर, कौन सा वचन है आगे बताया, त्रि प्रथमाम अनवाह त्रिरुत्तमाम इति, पहले वाली से तीन और अंतिम वाली से तीन आहुतियां दे। ये कर्मकांड में 11 सामिथेनी ऋचाएं हैं, ऋख है, मंत्र हैं, 11 मंत्र हैं, और उस प्रसंग में कहा गया 15 संविधाएं देनी है, 15 आहुतियां देनी है, तो मंत्र तो 11 है, 15 कैसे करें? तो उसका उपाय बताया कि पहला मंत्र है उसको तीन बार बोल लें, यानी दो अतिरिक्त हो गया, और जो उत्तम है यानी अंतिम है उसको भी तीन बार बोल ले, दो वहां अधिक हो गया, तो 11 तो मंत्र थे ही, दो कुल मिला के 15 हो गए। तो यहां पहले को 3 बार बोला गया, ये आवृत्ति अभ्यास किया गया, अंतिम वाले को भी 3 बार बोला गया, अभ्यास किया गया। तो अभ्यास करना, पुनरुक्ति करना है, पुनरुक्ति दोष है, और शब्द प्रमाण में तो पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए। लोक में भी कोई एक एक ही बात को बार बार कहता है तो अप्रामाणिक होता है, अच्छा नहीं माना जाता, वो दोषपूर्ण है, इसलिए शब्द प्रमाण अप्रामाणिक है अभ्यास देखा जाने से। तो त्रि प्रथमा मनवाह त्रिरुत्तमामिति पुनरुक्त दोषो भवति। और पुनरुक्त दोष होता है क्यों? पुनरुक्तम च प्रमत्त वाक्यमिति, जो पुनरुक्त होता है वो प्रमत्त का वाक्य होता है, बार बार वही वही वो चीज बोले जा रहा है। और प्रमत्त अगर प्रमाण, शब्द प्रमाण या ऋषि आर्य म्लेच्छ को आप प्रमत्त मान रहे हैं तो प्रमत्त का तो अप्रमाण्य होता है, वो प्रमाणिक नहीं हो सकता। तस्मात अप्रमाणम शब्दो अन्वित व्याघात पुनरुक्त दोषे पे, इसलिए शब्द प्रमाण अप्रमाणिक है। ये शब्द प्रमाण मतलब प्रमाण सामान्य, शब्द प्रमाण सामान्य का खंडन कर रहा है, लेकिन किस आधार पे? प्रमाण विशेष को, शब्द विशेष को लेकर के उसका खंडन कर रहा है। सामान्य का अंततः तो वो सामान्य का ही खंडन कर रहे हैं, लेकिन विशेष में दोष दिखा करके। और यूं भी कह सकते हो कि विशेष में दोष दिखा के कि कम से कम ये तो शब्द प्रमाण आपका अप्रामाणिक है, इस रूप में भी ले सकते हैं। अब इसका उत्तर दे रहे हैं जो कि प्रवचन का विषय बनता है, बहुत लोग बोलते रहते हैं इसको, तो सूत्र है न कर्म कर्त्री साधन वैगुण्यात। न आपका कथन ठीक नहीं है, ये शब्द प्रमाण ये अप्रामाणिक है, ये कथन ठीक नहीं है आपका। क्यों? कर्म यानी क्रिया, कर्त्री मतलब करने वाला कर्ता, और साधन जो साधन होते हैं उनके वैगुण्य से ये ऐसा फल नहीं मिला है। कर्म कर्त्री साधन वैगुण्याक, ये किसको लिया इन्होंने? पुत्रेष्टि के संदर्भ में जो 3 बातें कही गई थी उनमें से एक का उत्तर यहां पर दिया जा रहा है। कर्म कर्त्री साधन वैगुण्याक में बोलो, नहीं प्रवचन का विषय बनता है ये, बहुत इसके ऊपर कहीं भी असफलता हुई कर्मकर्त्री साधन वैगुण्य होगा, या तो कर्म क्रिया ठीक नहीं की है, या कर्ता में कोई दोष है, या तो साधनों में कोई दोष है। तो न अनृत दोष पुत्र कामेष्टौ, पुत्र कामेष्टि में अनृत दोष नहीं है, ये इसकी प्रतिज्ञा है सिद्धांति की। तस्मात कर्मकर्त्री साधन वैगुण्यात, जहां जहां सफलता नहीं मिल रही है वह कर्मकर्त्री साधन में वैगुण्य देखा जाएगा। इष्टिया पितरौ संयुज्य मानव पुत्रम जनयता इति, इष्टि के साथ साथ पितरौ स्त्री पुरुष या माता पिता मिल करके पुत्र को उत्पन्न करते हैं, मात्र इष्टि से नहीं होता है, ये स्पष्ट कहा गया है। इति करणम साधनम, इष्टि ही करणम साधनम, इष्टि क्या है? करण है, साधन है। पितरौ करता रहो, माता पिता जो है वो करता है, और संयोग, संयोग जो है वो कर्म है, क्रिया है। त्रयाणाम गुण योगात पुत्र जन्म, तीनों मिलते हैं तो पुत्र का जन्म होता है। आगे वैगुण्यात विपर्यय, यदि इन तीनों में से एक में भी वैगुण्य होगा तो उल्टा हो जाएगा। अब इष्टि के आश्रय क्या क्या दोष हैं, वैगुण्य है वो बता रहे हैं। इष्टियाश्रयम तावत कर्म वैगुण्यम समीहा भ्रेश, इष्टि के आश्रित कर्म का वैगुण्य क्या है? समीहा का भेष है, जो करने का क्रम है वो विच्छेद हो जाना है। देखो यहां 3 चीजें थी, एक इष्टि जो कि साधन था, उसमें भी अब कर्मकर्त्री साधन को बता रहे हैं। पहले इष्टि को करण बताया, साधन बताया, और पितर जो है माता पिता वो करता है, और संयोग है वो कर्म है। लेकिन इष्टि में भी अगर आप देखेंगे, जब इष्टि भी की जाती है तो वहां भी फिर ये तीनों चीजें घुस जाएंगी। तो उसमें सबसे पहले बताया इन्होंने कर्म का वैगुण्य, और कर्त्री वैगुण्य क्या है? कर्त्री वैगुण्यम अविद्वान प्रयोक्ता कपुयाचरणश्च, कर्ता का वैगुण्य क्या है? या तो वो अविद्वान है, तो अविद्वान यदि इष्टि पुत्रेष्टि करेगा उसको फल नहीं मिलेगा, पुत्रेष्टि करवाने वाला अविद्वान है तो फल नहीं मिलेगा। और दूसरा कपुयाचरणश्च, गलत आचरण वाला है उसको भी नहीं मिलेगा। इससे ये भी पता लगता है कि ये जो कर्म किए जाते हैं जिनमें कामनाएं की जाती हैं वो कब फलीभूत होती हैं? जब पुण्य होते हैं। गलत कर्म होंगे तो ये फल नहीं देंगे, करते रहो इनको कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे पुण्य यानी अच्छे अच्छा आचरण भी होना चाहिए तब ये फल मिलेगा। विद्वान होना चाहिए और कपूया आचरण नहीं होना चाहिए, अच्छे आचरण वाला होना चाहिए। कपूया आचरण करने वाला, इष्टि को करवाने वाला ही माना जाता है कर्मकांड की दृष्टि से। करने वाला ठीक हो, करवाने वाला, मैं पहला उत्तर दे रहा हूं, अभी अगली भी बात सुन लो। उससे ये नहीं कह रहा हूं कि केवल करवाने वाले पे ही है, आप उसी पे सीमित हो रहे हो। करवाने वाला, करने वाला, ऋत्विक जो होते हैं वो विद्वान होना चाहिए, उसका विद्वान होना आवश्यक है, और वो अच्छे आचरण वाला भी होना चाहिए। एक तो ये बात हुई, और दूसरा है कि जो करवा रहा है उसके लिए भी हम इस बात को जोड़ सकते हैं परंपरा से कि वो भी पुण्य वाला होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, अच्छे आचरण वाला होना चाहिए। ये जो शास्त्र के कर्म है ये उसी को फलीभूत होंगे जो अच्छे कर्म वाला होगा, लक्षण से उपलक्षण से वहां भी घटा सकते हैं। करवाएगा नहीं, वो चयन ही नहीं करेगा, अच्छे को चयन करेगा वो, और गलत व्यक्ति को भी चयन नहीं करेगा। सोच समझ के जो ये हम अच्छे कार्य करते हैं उसको करवाने वाला भी अच्छा ही लिया जाना चाहिए, नहीं तो हम सोच रहे हैं अच्छा हो रहा है, व्यक्ति हमने गलत बैठा दिया तो सफलता नहीं मिलेगी। आगे कहा साधन वैगुण्यम, इष्टि में ही साधन वैगुण्य क्या है, हवि ही असंस्कृतम उपहतम इति। जो हवि है, आहुति जिसकी दी जा रही है, वो असंस्कृत है, ठीक ढंग से पकी नहीं है, संस्कारित नहीं है, और उपहत है यानी नष्ट है, पुरानी हो गई है, या कोई उच्छिष्ट हो गई है, पशु उसमें हो गया, कीड़े गिर गए हैं उसमें, इत्यादि उपहत है वो। आगे मंत्रा न्यूनाधिका स्वरवर्णहीना इति, ये भी साधन है, इष्टि के साधन में ही बता रहे हैं कि मंत्र भी साधन के रूप में है, वो न्यून या अधिक बोल दिए गए, अथवा स्वर और वर्ण से हीन बोल दिए गए, ये भी दोष माना जाएगा। और इष्टि में ही बता रहे दक्षिणा दुरागता हीना निंदिता चैति, यज्ञ सब कुछ हो गया, विद्वान ने किया, लेकिन जो दक्षिणा दी गई वो यदि दुरागता है, गलत ढंग से कमाए हुए धन की दक्षिणा दी गई है, ऐसी दक्षिणा दे दी गई जो गलत ढंग से आया हुआ है पैसा, उसकी दक्षिणा देके यज्ञ करवा दिया तो वो सफल नहीं होगा। दुरागता, दक्षिणा गलत ढंग से नहीं आनी चाहिए, ईमानदारी से ही आनी चाहिए, वही दक्षिणा के रूप में दी जाएगी। दूसरा का हीना, यदि न्यून दी गई है, यदि ऋत्विक या तो पुरोहित असंतुष्ट होकर के चला गया है, जैसा पहले से निर्धारित था उससे कम दे दिया, और उसको लग रहा है हमने कम दे दी, उसको उचित नहीं दी है, जो सामान्यतया प्रचलित है उससे कम दे दिया, तो भी फल नहीं आएगा। उसका फल, यज्ञ का फल किसको चला जाता है, उसको ऋत्विक को चला जाता है, पुरोहित को उसका पुण्य चला जाता है, और पुरोहित को दक्षिणा कम मिले तो वो क्या सोचता है, दुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो क्या सोचता है कि मेरे को पैसे कम मिले। अगर उसको ये पता हो कि ठीक है इसने कम दिया है तो क्या हुआ, इसका फल तो मेरे साथ ही जा रहा है, मेरे को कोई घाटा नहीं है, ऋत्विक को कभी कोई घाटा नहीं है, यज्ञ करवाने वाले ने अगर नहीं दिया उसको धन, उपयुक्त पारिश्रमिक नहीं दिया, तो ईश्वर की व्यवस्था है, उसका यज्ञ का फल ही उसको मिल जाएगा, कभी भी मिल जाएगा, और जिसने यज्ञ कराया उसको फल ही नहीं मिलेगा। तो यज्ञ करवाने वाले को कभी भी घाटा नहीं है, दक्षिणा मिले या ना मिले उसको कोई घाटा नहीं है, लेकिन करवाने वाले को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि न्यून ना दे। इसलिए यज्ञ करवाया, मार्ग में भी कई बार खुद ही करना पड़ता है, तो करके आ गए तो आ गए, कोई बात नहीं है। तो एक तो दुरागत नहीं होनी चाहिए दक्षिणा, हीन नहीं होनी चाहिए, और निंदित आचार, निंदित चीज नहीं दी जानी चाहिए। अब दक्षिणा में मांस परोस दिया, दक्षिणा में केक दे दिया, दक्षिणा में तांबा पकड़ा दिया, ऐसे नहीं। दक्षिणा में होता है तो जैसे स्वर्ण दिया जाता है, शुभ चीज दी जाती है, अब दक्षिणा में गंदा नोट पकड़ा दिया, गंदा नोट पुराना सा होता है ना, क्योंकि दक्षिणा में तो चलता है अपने पास कड़क कड़क रहने चाहिए ना, नहीं नहीं और दक्षिणा में क्योंकि गिना तो 5 ही रुपया जाएगा, वो 5 रुपया भी दे दिया और अपनी समस्या भी हल कर ली, अपने आप भुगतेगा। तो निंदित अगर दिया जा रहा है, हमने रोटी तो दी लेकिन पुरानी बासी दे दी, अपने लिए अच्छी रख ली और उसके लिए ये दूसरी दे दी, निंदित भी नहीं होनी चाहिए दक्षिणा, दुरागत नहीं होनी चाहिए, न्यून नहीं होनी चाहिए और निंदित नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो गया तो फल नहीं मिलेगा उसको, उसमें विकार आ जाएगा। अथवा तो ये जो अब तक हुआ, ये हुआ इष्टि के आश्रित क्या क्या दोष हो सकते हैं, ये दोष नहीं होने चाहिए। तो कहीं फल नहीं मिल रहा है तो इन दोषों में से कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब है अथ उपजनाश्रयम कर्म वैगुण्यम, उपजन का मतलब है संतानोत्पत्ति, उत्पत्ति कर्म जो इन्होंने पीछे कहा था पितरऊ कर्तारऊ, कर्ता में क्या दोष होता है। तो उपजनाश्रयम कर्म वैगुण्यम, वहां क्रिया ही ठीक नहीं की गई तो संतानोत्पत्ति नहीं होगी। मिथ्या संप्रयोग, गलत ढंग से संयोग किया गया तो भी संतानोत्पत्ति नहीं होगी, गलत समय पे किया गया, गलत तरीके से किया गया तो नहीं होगी। इसी में आगे कहा कर्तृवैगुण्यम, यानी उपजन में जो कर्म था उसका बताया गया। अभी तो पहले जो कहा था ना पितरऊ कर्तारऊ, उन पितरा कर्ता के आश्रित जो क्रिया थी उसमें दोष बताया अभी, और अब उन कर्ता में भी दोष बता रहे हैं। कर्तृवैगुण्यम योनि व्यापदो बीजोपघातश्चय, या तो गर्भाशय योनि जो भी पूरी प्रक्रिया है संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है वहां कोई ना कोई दोष है, रोग है कि गर्भ ठहर ही नहीं सकता, अथवा बीजोपघातश्चय पुरुष बीज ही ठीक नहीं है वो संतानोत्पत्ति करने में समर्थ नहीं है तो भी नहीं होगा, स्त्री बीज के लिए भी ले सकते हैं उसमें, यानी संतानोत्पत्ति के लिए जो चीजें आवश्यक हैं स्वस्थ होनी चाहिए, बीज भी ठीक होना चाहिए वो भी हो, केवल इष्टी से नहीं होगा। लेकिन अधिकतर लोग जो इष्टियां कराते हैं वो कौन से करवाते हैं, जहां इधर दोष होते हैं बोले संतान ही नहीं हो रही है तो फिर वो पुत्र इष्टि करवाते हैं, ऐसे थोड़ा ना सफल होगा, ये कर्तृगत दोष माना जाएगा। तो कर्तृवैगुण्यम योनि व्यापदो बीजोपघातश्चय। साधन वैगुण्यम, साधन का वैगुण्य क्या है, पुत्रेष्टि के लिए, पुत्रेष्टि के लिए, पुत्र का मतलब एक तो पुत्र है और पुमान जायते इति पुत्रेष्टि, अधिक ऊर्जा वाला, अधिक बल वाला, अधिक शक्ति वाला, उसके लिए किया जाता है। तो इष्टि होते हुए भी ये गुण तो होने चाहिए, ये तो सब चीजें होनी चाहिए। हाँ तो औषधीय महत्व में तो गुणवत्ता ही तो बढ़ेगी है। हाँ वो हमारी व्याख्याएं हैं कि भाई हम यज्ञ करेंगे और उसमें जो औषधि होगी उसको खाएंगे उससे रोग दूर होगा, तो प्रश्न तो उसमें भी उठाया जा सकता है, उस चीज को खाना है तो वैसे ही खा लो ना आप, वो बिना यज्ञ के औषधि को खा लो, ये ठीक है आपका कथन मात्र है कि उसमें यज्ञ में धूम मिश्रित होता है और वो होता है, आप कुछ ना कुछ तो उत्तर देंगे ही हमारे को जो भी है खैर इसमें। हाँ समझे जी, दोनों का ग्रहण है, दोनों का ग्रहण है, पर पुत्र के लिए भी होता है वो, केवल पुत्र यानी पुरुष के लिए, और कुम का मतलब एक होता है कि जो अधिक गुणों से युक्त है वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, वो भी एक अर्थ है। ओजस्वी तेजस्वी संतान हो, पुष्ट संतान हो, बलवान संतान हो, निरोग हो, ये सारे जो गुण चाहते हैं, बुद्धिमान हो, इन गुणों के उत्कर्ष के लिए, क्योंकि पुंस्त्र को गुणों का उत्कर्ष माना जाता है ये जो महावाश्य वाला, उस दृष्टि से अर्थ लेंगे कि संतान हमारी उत्कृष्ट हो, ये सब जने चाहते हैं, उसके लिए ये किया जाता है। अब मान लो माता पिता ही बहुत दुर्बल हो, खाना नहीं खाते हो, नशा पता करते हो, शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, और कुछ हो, चिंता में हो, तो संतान पे दुष्प्रभाव आएगा, संतान अच्छी नहीं होगी। साधन वैगुण्यम क्या है, इष्टौ अभिहितम, साधन का वैगुण्य इष्टि में कह दिया गया है, ठीक है, इष्टि में जो साधन थे वो साधनों का वैगुण्य कह दिया गया। तो ये तो बताया था शास्त्रीय, अब कहते हैं लोकेच, लोक में भी ऐसा ही होता है, कर्म करते ही साधन वैगुण्य होगा तो नहीं होगा, लौकिक उदाहरण भी दे रहे हैं, क्या अग्नि कामो दारुणी मतनीयात, दारुणी मतनीयात, दारुणी मतनीयात, दो दारुणी यानी द्विवचन है, अग्नि की जो कामना करने वाला है वो लकड़ी को मथे, यानी एक नीचे अधरारणी होती है एक और एक उत्तरारणी ऊपर वाली होती है, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, दोनों में घर्षण करते हैं तो अग्नि आ जाती है, जैसे कि बहुत से कर्मकांड में सोमयाग आदि में किया जाता है लकड़ी से, तो अग्नि कामो दारुणी मतनिया, दो लकड़ियों को घिसे अग्नि आ जाएगी। तो इति विधि वाक्यम, लोक का ये विधि वाक्य है, तत्र कर्म वैगुण्यम, कर्म की विगुणता वहां क्या है, मिथ्या मंथनम, मिथ्या भी मंथनम, वो गलत ढंग से मंथन कर रहा है, कर तो रहा है लेकिन गलत ढंग से कर रहा है। अग्नि कुंड पे वहां माचिस से जलाते हैं ना, वो कई जनों को माचिस जलानी ही नहीं आती है, कई जने यज्ञ में बैठते हैं ना, वो किस तरह माचिस ही नहीं जलाई होती है, पत्नी ही जलाती रहती है उसको, कभी माचिस ही नहीं जलानी होती, हाथ ही नहीं जमता है उनका, आप देखोगे कहीं पर किसी किसी व्यक्ति का। यूं भले ही विद्वान होंगे और बड़ी नौकरियां करते होंगे, बड़े वेतन करते होंगे, लेकिन माचिस जलाने से पता लग जाता है कि इसका हाथ और संयोग और बुद्धि कैसी काम करती है। और जलने के बाद में वो उसको जला के रखता है या बुझ जाती है, वो कई जने जला करके यूं ऊपर रखेंगे। नीचे रखना है, और नीचे रखना है तो हवा है तो एक तो जलाते ही यूं करेगा। अब शायद किसी को शंका होती हो कि कहीं मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो ये समझेंगे कि ये बीड़ी सिगरेट पीता है। क्योंकि बीड़ी सिगरेट पीने वालों वाले इसमें कुशल होते हैं, जलाते ही। पर ये पता लग जाता है। एक बार ये जिशालों में बैठे थे तो माचिस जल नहीं रही थी, कुछ बारिश के दिन भी थे, शायद नमी थी, तो सेवामणि जी को कहा ये कौन थे पता नहीं, ये दूसरी माचिस लाओ। तो हम एक व्यक्ति बैठे थे, तत्काल निकाल के लाए कि ये लो माचिस। तब फिर उनसे पूछा कि आप बीड़ी पीते हो क्या, बीड़ी सिगरेट? क्योंकि और व्यक्ति तो रखता नहीं है, अपनी जेब में कौन रखेगा माचिस को। वो नए व्यक्ति को आए थे, वो बीड़ी सिगरेट पीते थे, अब उनको ये नहीं पता लगा कि इससे एक क्या लक्षित हो जाएगा मेरा। वो तो सहयोग की भावना से आए थे कि भाई समस्या हो रही है तो दे दूं। तो लाइटर भी है, तो लाइटर भी कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि हर कोई नहीं जला पाता पुराने, आजकल तो अच्छे आ गए, ये तो लाइटर को भी एक विशेष तरह से झटके से करते हैं ना तो आता है, वो धीरे धीरे करता है, कई जने वो होता ही नहीं है, ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक, आघातवादी होने चाहिए। तो कहा कि तत्र कर्म वैगुण्यम मिथ्याभिमंथनम, मिथ्या मंथन से भी कर्म में वैगुण्य होगा, अग्नि नहीं आएगी। कर्तृ वैगुण्यम प्रज्ञा प्रयत्नगतः प्रमादः, कर्ता का क्या वैगुण्य होगा, प्रज्ञा यानी ज्ञान ठीक नहीं है उसका, अथवा प्रयत्नगत प्रमाद, वो प्रयत्न ही नहीं कर रहा है ढंग से नहीं कर रहा है उसको। साधन वैगुण्यम आर्द्रम सुशीरम दारु इति, जो लकड़ी है वो या तो गीली है या सुशीर है, यानी उसमें छेद है, पुरानी हो गई है, तो वो आग ठीक तरह नहीं पकड़ेगी। तत्र फलम न निष्पत्यते इति, इसमें फल तो उत्पन्न नहीं होता है, लेति न अनृत दोष है, लेकिन इसमें अनृत का दोष नहीं है, ये जो वचन है अग्नि कामो दारुणी मतनीयात, इसमें अनृत का दोष नहीं आ जाता है, एक कर्म कर्तृ साधन वैगुण्य के कारण से ऐसा होता है, ऐसा ही शास्त्र में भी होता है। गुण योगे न फल निष्पत्तिर दर्शनात्, क्योंकि जब गुण का योग होता है इस इन चीजों में कर्म कर्तृ साधन में, तो फल की निष्पत्ति देखी जाती है। न च इदम लौकिकात् भिद्यते, ये लौकिक से भिन्न नहीं है, कौन सा पुत्र काम है पुत्रेष्ट्या यजेत, ये भी वैसा ही वाक्य है जैसा लौकिक है, तो यहां पर भी वही नियम घटने चाहिए, इसलिए शब्द प्रमाण अप्रामाणिक नहीं है। आगे 60वां सूत्र, अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्, ये जो व्याघात वाला दोष था उदित ज्योति अनुदित ज्योति वाला, उसके लिए उत्तर दे रहे हैं। अभ्युपेत्य, अभ्युपेत्य का मतलब है स्वीकार करके, क्या स्वीकार करके, किसी ने अग्निहोत्र का प्रारंभ किया और तब क्या कि मैं प्रतिदिन सूर्य के उदय होने पर करूंगा, वहां ये विषय है कि आप इन तीनों में से कोई एक दिन चयन कर लो, कोई एक समय चयन कर लो, उदिते ज्योति करते हो तो हमेशा उदिते ज्योति ही करना होगा, अनुदिते है तो अनुदिते ही करना होगा, उसको बांधने के लिए है, नियम के लिए है। जो इसका खंडन करता है, जिसने उदिते ज्योति का व्रत लिया है और अनुदिते करता है तो उसकी आहुति को दूसरा ले जाता है, नहीं तो नहीं। तो अभ्युपेत्य काल भेदे, निश्चय करके स्वीकार करके भी काल का अगर वो भेद कर देता है, उसमें ये दोष वचन कहा जा रहा है, परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है ये। न व्याघातो हवन इति अनुवर्तते, हवन व्याघात नहीं है ये अनुवर्तन होगा। जो अभ्युपगतम हवन कालम भिनत्ति ततो अन्यत्र जो होती तत्रायम अभ्युपगत काल भेदे दोष उच्यते, तो जो अभ्युपगत हवन काल को तोड़ता है, भिनत्ति भंग करता है और उससे भिन्न हवन करता है, वहां ये अभ्युपेत काल में दोष बताया जाता है, कौन सा, वही वचन है, श्यावो अस्य आहुतिम अभ्यवहरति यह उदिते जो होती थी, तदिदम विधि भ्रेशे निंदा वचनमिति, विधि का भ्रेश किया, जो संकल्प लिया था, विधि थी, उसका उसने भ्रेष किया, खंडन किया, निषेध किया, यानी उसको भंग कर दिया। इसमें ये निंदा वचन मात्र है, ये निंदा वचन है, वास्तव में कोई कुत्ता नहीं ले जाता है आहुति, ये केवल अर्थवाद है, निंदा अर्थवाद, उसकी निंदा की जा रही है, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। बोले जल्दी दूध पी ले नहीं तो चोर ले जाएगा तेरे को उठा के। बच्चे को यूं कहा जाए जल्दी दूध पी ले, वो बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो दूध पी ले नहीं तो चोर ले जाएगा, बिल्ली पी जाएगी, जो भी कुछ कहा जाता है, तो क्या वास्तव में वो लेके जाते हैं? ये वचन कैसे कहलाते हैं? ये केवल उसके न पीने की निंदा मात्र है कि पी ले, उसके लिए अर्थवाद है, ये निंदा अर्थवाद है केवल, ये वास्तव में ऐसा होता है ये नहीं समझ लेना चाहिए, ये भाषा के प्रयोग है ऐसे। आगे अब अनुवाद के लिए कह रहे हैं, तीसरा जो दोष था, तो अनुवादोपपत्तेश्च, बोले जिस अभ्यास में आप पुनर्वचन पुनरुक्ति दोष कह रहे हैं उस वो अनुवाद सिद्ध होता है, वो अनुवाद है इसलिए दोष नहीं है। भाष्य, पुनरुक्ति दोषो अभ्यासे न इति प्रकृतम्, अभ्यास में पुनरुक्ति दोष नहीं है ये प्रकरण से आ जाएगा, ये सिद्ध कर रहा है सिद्धांती। अनर्थको अभ्यास है पुनरुक्तम, पुनरुक्त क्या होता है? अनर्थक अभ्यास होगा तो पुनरुक्त दोष कहलाएगा। अर्थवान अभ्यासो अनुवाद, सार्थक अभ्यास को अनुवाद कहते हैं, उसको पुनरुक्त नहीं कहते। ये जो वेद के ऊपर बहुत सारे आक्षेप किए जाते हैं ना, उसका उत्तर यही है, क्या वेद में ये मंत्र बार बार आ रहा है, ये पंक्ति बार बार आ रही है, टेक बार आ रहा है, टेक बोलते हैं ना, पूजनीय प्रभु, हो सतत गतिशील मन के शुद्ध मन सब एक हो, वो जो अरुण जी बोल रहे थे बार बार, वो पंक्ति आती थी बार बार आती थी, बोले ये तो अभ्यास कर रहे हैं, ये पुनरुक्त दोष है, बार बार कर रहे हैं पुनरुक्त दोष है, पुनरुक्त दोष नहीं है। सार्थक अभ्यास अनुवाद कहलाता है, फिर से वो कथन किया जा रहा है, वो सार्थक है, इसको दोष नहीं माना जाता है। योयम अभ्यास, अब उसी उदाहरण को उठा रहे हैं, तीन वाला, तीन तीन वाला, ये जो अभ्यास है, त्रि प्रथमाम अनवाह त्रि उत्तमाम, पहले वाले को तीन बार बोले, पहले मंत्र को और दूसरे को अंतिम वाले को भी तीन बार बोले, इति अनुवाद उपपद्यते अर्थवत्वात्, ये अनुवाद सिद्ध होता है क्योंकि ये सार्थक है। कैसे सार्थक है उसको आगे बता रहे हैं, त्रिर्वचने न ही प्रथमोत्तमयो पंचदशत्वम सामिधेनी नाम भवति, प्रथमोत्तमयो त्रिर्वचने न, पहले और अंतिम के तीन तीन बार बोलने से ही सामिधेनी नाम पंचदशत्वम भवति, सामिधेनियों का पंचदशत्व 15 संख्या पूर्ण होती है। तथा च मंत्राभिवाद, वहां पर मंत्र के बारे में कथन किया गया है, प्रशंसा की गई है कि 15 होने चाहिए, ये वचन किया गया तो उसको 15 को पूरा करने के लिए है, और 15 को पूरा करने से जो लाभ होता है वो शास्त्र में लिखा गया है। इदम अहम भ्रातृव्यम पंचदशावरेण वाग वज्रेण अपबाधे अल्प विराम, ये मैं भ्रातृव्य को, भ्रातृव्य मतलब है शत्रु हमारा जो हानिकारक है, उसको पंचदशावरेण भी है, यहाँ पाठ पंचदशारेण भी है, व को हटा के पंचदश अरों से, कौन से, ये जो वाग वज्र है, वाणी रूपी वज्र है, इससे अपबाधे मैं उसको नष्ट करता हूं, क्षीण करता हूं, रख भी लो, और वज्रेण अपबाधे में भी अप का भी पाठभेद है, वज्रेण बाधे, ये भी पाठभेद मिलता है, अभिप्राय एक ही है, किसको, कौन ये है भ्रातृव्य, यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम दिशमा, जो हमारे से द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं उसको हम नष्ट करना चाहते हैं, तो ये कब होगा, जब पंचदश मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, 15 का, तो इसी पंचदश सामिधेनी वज्रम मंत्रो अभिवदती, तो पंचदश सामिधेनी रूप वज्र को ये मंत्र कहते हैं, तद अभ्यासम अंतरेण न स्यादिति, यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो 15 नहीं होंगे, और 15 नहीं होंगे तो शत्रु का नाश नहीं होगा, इसलिए 15 का बोला जाना सार्थक है, आवृत्ति करना ये सार्थक है, शास्त्र का वचन है, इसलिए ये अनुवाद कहलाता है, ये पुनरुक्ति दोष नहीं कहलाता। यदि कर्मकर्त्री साधन वैगुण्य ना हो तो, और ये भी अर्थवाद है, अर्थवाद है, ऐसा करना चाहिए, इससे हमारे शत्रु नष्ट होते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिसको अर्थवाद ही समझना चाहिए, नहीं तो हमें यूं लगेगा ये क्या फालतू की गपोड़े डाल रखे हैं यहां पर। अर्थवाद समझेंगे प्रशंसा या निंदा, मीमांसा में ये बहुत प्रकरण आता है, और इसमें प्रकरण आया हाँ ये पूरे प्रकरण आए थे। ये मीमांसा इस बात को द्योतित करता है कि भाषा में आप यूं ही शब्दों को पकड़ के हमेशा नहीं बैठ सकते। ये किस लिए कथन किया गया है? ये प्रशंसा के लिए है, ये निंदा के लिए है। अभी आगे आएगी बात। आगे देखिए अगला सूत्र 62वां, वाक्य विभागस्य च अर्थ ग्रहणार्थ। वाक्य के विभाग के, वाक्य के विभाग हैं अलग अलग तरह के जो वाक्य हैं उनके अर्थ का प्रयोजन का ग्रहण होने से, ज्ञान होने से। अलग अलग तरह के वाक्य हैं वो भी सार्थक हैं, उनकी भी सार्थकता है कहीं ना कहीं। तो प्रमाणम शब्दो यथा लोके, चूंकि उनका प्रयोजन होता है इसलिए शब्द भी प्रमाण है, कोई कथन भी प्रमाण है जैसा कि लोक में माना जाता है। तो वो कौन सा विभाग है? आगे बता रहे हैं, विभागश्च ब्राह्मण वाक्यानां त्रिविधाः। ब्राह्मण वाक्यों का विभाग तीन प्रकार का है। ब्राह्मण वाक्यों को केंद्रित करके बोल रहे हैं, ये भी शब्द प्रमाण माना जाता है इसलिए उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो 63वां सूत्र है, विद्यर्थवाद अनुवाद वचन विनियोगात। तो एक तो है विधि, दूसरा है अर्थवाद, और तीसरा है अनुवाद वचन। तो विधि वचन विनियोगात, अर्थवाद वचन विनियोगात, और अनुवाद वचन विनियोगात, तीन प्रकार से विनियोग होने से शास्त्र में देखा जाने से ये तीनों सार्थक हैं। ये मुख्य प्रसंग है इसका अनुवाद वाला, क्योंकि पीछे पुनरुक्ति दोष बताया था, तो कहा कि तीन तरह से देखा जाता है। भाष्य देखिए, त्रिधा खलु ब्राह्मण वाक्यानि विनियोक्तानि। ब्राह्मण वाक्य तीन प्रकार से प्रयोग किए गए। कैसे? विधि वचनानि, एक विधि वचन, अर्थवाद वचनानि दूसरा, और अनुवाद वचनानि इति, अनुवाद वचन भी होते हैं। अब इन तीनों की व्याख्या आगे करेंगे एक एक के। विधि क्या होता है, अर्थवाद क्या होता है, और अनुवाद क्या होता है, इसको एक एक करके सूत्रों में बताएंगे। तो तत्र इसी विषय में 64वां सूत्र है, विधिर विधायक। विधि वाक्य कौन सा कहलाता है? जो विधायक होता है, निर्देश करता है ऐसा हो, ऐसा किया जाए, विधान करने वाले वाक्य को विधि वाक्य कहते हैं। भाष्य, यद वाक्यम विधायकम चोदकम सविधि। जो विधायक, जो वाक्य विधायक होता है, विधायक कोई खोला है, चोदकम जो प्रेरक होता है, सविधि वह विधि कहलाती है। विधिस्तु नियोगो अनुज्ञावा। और विधि दो प्रकार की होती है, एक नियोग और एक अनुज्ञा। नियोग का मतलब है उसको नए सिरे से लगाना कि आप ऐसा कीजिए, और अनुज्ञा का मतलब है कोई व्यक्ति कर रहा है और उसका समर्थन करना कि ठीक कर रहे हो, स्वीकृति है इसकी, ये अनुज्ञा कहलाती है। तो विधि दो प्रकार की, नियोग और अनुज्ञा। यथा अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, ये एक विधि वाक्य है। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, ये विधि वाक्य है। तो अनुज्ञा का मतलब है जो करता हुआ है उसको प्रोत्साहित करना, स्वीकृति देना कि हाँ ये ठीक है, इसे भी विधि वाक्य ही कहेंगे, बोले ठीक है, अनुमोदन समर्थन, इस तरह के जो वाक्य मिलते हैं वो भी विधि कहलाएंगे। और नए विधान होते हैं सीधे सीधे ऐसा करो, वो भी विधि है। लेने को कहते हैं, लेकिन ये बात चल रही है शब्द प्रमाण की, आप तो उपदेश की, वो तो आज्ञा लेने वाला नहीं होता है, वो आज्ञा लेने वाला नहीं, आज्ञा लेना तो मनुष्य करेगा, वो शास्त्र से अनुज्ञा लेगा, विद्वान से लेगा, अधिकारी से लेगा अनुज्ञा, उस संदर्भ में भी वो प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां ये जो ब्राह्मण वचन है इसी को ही अनुज्ञा भी कह रहे हैं, पर वो अनुज्ञा क्या है? स्वीकृति देना रूप अनुज्ञा है, सहमति देना। आगे 63वां सूत्र, स्तुतिर निंदा पर कृति पुराकल्प इति अर्थवाद। विधि के बाद में है अर्थवाद। अर्थवाद क्या होता है? उसको तीन भागों में किए, चार में किया। एक स्तुति, स्तुति भी अर्थवाद कहलाती है, निंदा भी अर्थवाद कहलाती है, और परकृति भी अर्थवाद है, और पुराकल्प भी अर्थवाद है। इनके बारे में आगे बताएंगे। तो इनमें से सबसे पहले स्तुति के बारे में कहने, भाष्य में खोला, विधेय फलवाद लक्षणा या प्रशंसा सा स्तुति। विधि के फलवाद स्वरूप वाली, लक्षण वाली जो प्रशंसा है उसे स्तुति कहते हैं। कोई विधि कही, अग्निहोत्र करो, अब इसके फलवाद लक्षणा का है स्वर्ग काम, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये जो फलवाद का रूप प्रशंसा है, जिस क्रिया को करने के लिए कहा गया उसके फल को बताना, ये उस क्रिया की प्रशंसा ही है। ठीक है, जिस क्रिया के को करने को कहा गया उसके फल को बताना, उस क्रिया की प्रशंसा है, इसे ही स्तुति कहते हैं। और ये क्यों होती है? संप्रत्ययार्था, ये निश्चय के लिए होती है, उसके विशेष ज्ञान के लिए होती है। तो संप्रत्ययार्थ होती है स्तुति, संप्रत्ययार्थ को ही आगे खोल रहे हैं। स्तूयमानम श्रद्धीत इति, जो स्तूयमान है उस स्तूयमान को, जो जो स्तुति कर रहा है उसको, उसमें श्रद्धा पैदा हो जाए, वो श्रद्धा वाला हो जाए, इसलिए प्रशंसा की जाती है, इसलिए स्तुति की जाती है। स्तुति करने वाले के मन में उस कर्म के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाए, इसलिए ये की जाती है। यह है संप्रत्ययार्थ। प्रवर्तिकाच, प्रवर्तिकाच और वो प्रवर्तक भी होती है। प्रवर्तिकाच फल श्रवणात् प्रवर्तते, जैसे संप्रत्ययार्थ था ये भी है, और ये स्तुति क्या होती है? प्रवर्तिका भी होती है, उसको प्रवृत्त कर देती है व्यक्ति को। स्तुति, स्तुति प्रवर्तिकाच, जिसकी स्तुति कर रहे हैं उसकी ओर प्रवृत्त कर देती है। क्या प्रवृत्त कर देती है? तो उसको खोल रहे हैं फल श्रवणात् प्रवर्तते, फल का श्रवण करने पर व्यक्ति उस ओर बढ़ जाता है। फल श्रवणात् प्रवर्तते, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, सर्वजितो वै देवाः, सर्वजिता वै देवाः, सर्वम अजनयन, सर्वम अजयन, सर्वस्य आप्त्यै, सर्वस्य जित्यै, सर्वम एव एतेन आप्नोति, सर्वम जयति इत्येवम् आदि। सर्वजिता वै देवाः, देव कौन हो, कैसे होते हैं? सर्वजित याग होता है, तो इसमें सबको जीतता हुआ, सबकी प्राप्ति के लिए, सबको जीतने के लिए ये करता है। सर्वस्य सर्वजित्य, अल्प विराम लगा लेना, सर्वम एव एतेन आपनोति, इस सर्वजिता नाम का जो याग है इससे ये सब चीजों को प्राप्त कर लेता है। इसी को खोल दिया सर्वम जयति, सबको जीत लेता है इत्येवम आदि, ये इसकी प्रशंसा स्तुति हो गई, इससे वो उधर प्रवृत्त होता है। आगे अनिष्ट फलवादो निंदा, निंदा किसे कहते हैं? उस कर्म के अनिष्ट फल का कथन करना, इसके करने से यह हानि हो जाएगी, ये कथन करना निंदा कहलाता है उसकी। अनिष्ट फलवाद का कथन निंदा है, वो किस लिए? वर्जनार्था, उसे हटाने के लिए। उसी को खोल रहे हैं, निंदितम न समाचरे दीति, जिसकी निंदा की गई है उसका वो आचरण न करे। ये जो कुत्ता उसकी आहुति को ले जाता है या दिन रात ले जाते हैं, ये क्या निंदा है, किस लिए है? ताकि वो उस तरह ना करे। यह एश स एश वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम यज्ज्योतिष्टोमो, अल्प विराम, यज्ञों में प्रथम यज्ञ कौन सा माना? ज्योतिष्टोम। यह एतेन अनिष्ट्वा, अनिष्ट्वा कर लेना इसको, यह एतेन अनिष्ट्वा अन्येन यजते, जो इससे यजन न करके दूसरे किसी से प्रारंभ करता है तो गर्ते पतति, वो गड्ढे में गिर जाता है। अब वैसे तो गड्ढे में क्या गिरेगा, लेकिन गड्ढे में गिर जाता है, पतति। अयम एव एतत् जीर्यति, ये क्षीण हो जाता है, जीर्ण होता है, वा प्रमीयते वा, जीर्यते वा प्रमीयते वा, या नष्ट हो जाता है इत्येवम् आदि। ये जो कथन है ये मात्र निंदा है ताकि वो उससे बचे, वास्तव में ऐसा होता है ये बात नहीं है, ठीक है। अर्थवाद है ये, अर्थवाद के अंतर्गत स्तुति भी होती है और निंदा भी होती है। तो इतना ही रखते हैं। ठीक है, प्रणाम।